إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi anazotuneemesha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha la ghafurur rahim. Neema za Allah ni nyingi, mkijaribu kuzihisabu neema za Allah hamwezi mkazidhibiti. Lakini katika neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha ni neema mbili alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aliposema wadhkuru ni'matallahi 'alaykum wama anzala 'alaykum minal kitabi wal hikma يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Kumbukeni neema za Allah alizowaneemesha, lakini pia wama anzala alaykum min alkitabi walhikma, na alivyokuteremshieni katika kitabu na hikma. Allah subhanahu wa ta'ala anakupeni mawaidha, na mcheni Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, najueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila jambo. Wattaqullaha wa'lamu anna Allaha bikulli shay'in 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ametaja neema mbili kubwa. Neema ya kwanza aliyoitaja ni neema ya Qur'an. Wama anzala alaykum min alkitabi wal hikma. Neema ya kwanza katika aya hii ni neema ya Qur'an. La yakhfa alaykum anna alqur'ana ni'matun baqiya. Alqur'an huwa alhujjatul baligha. Alqur'an nurun. Alqur'an huda. يقول الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. imekujeni kutoka kwa Allah nuru na kitabu chenye kubainisha kila kitu. yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Imekujieni kutoka kwa Allah nur na kitabu chenye kubainisha kila kitu. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza kwa kitabu hicho mwenye kutaka radhi zake, anamuongoza njia za amani. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, Allah anawatoa watu katika giza kuwapeleka katika mwangaza biidhni wa amri yake. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, na anawaongoza kwenye njia iliyo sawasawa. Pia yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil-akhirah a'tadna lahum 'adaban alima. Hakika hii Qur'an inaongoza kwenye dini iliyo sawasawa. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Qur'ani inawabashiria wale waumini waliofanya amali njema kwamba wana malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia wale ambao hawaamini akhira, Allah asema tumewaandalia adhabu kali yenye kuumiza. Kwa hiyo neema ya kwanza aliyoitaja katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ni neema ya Qur'an. Ndugu zangu wa Islam, Qur'ani ni maneno ya Allah, hayakuumbwa. Hii ni aqida ya Ahli Sunnati wal Jamaa kwamba Qur'an, al-Qur'an kalamu Allah ghayru makhluq. Qur'ani ni maneno ya Allah, hayakuumbwa. Hii ndio itikadi sahihi ya Ahli Sunna wal Jamaa, kinyume cha itikadi ya Mu'tazila na wengineo kina al-Ibadhiyya. Maibadhi wana itikadi hiyo ya Mu'tazila, pia wana itikadi ya Kikhawarij, hawa maibadhi. Ndugu zangu wa Islam, aqida sahiha ndio muhimu kwa kila Muislamu, sababu aqida sahiha ndiyo msingi wa dini ya Kiislamu. Haijalishi mtu kuwa na msikiti mzuri, msikiti mkubwa, lakini akida yako ni mbaya, akida yako ni chafu, akida yako iko kinyume cha Ahli Sunna wal Jamaa, uzuri wa msikiti na ukubwa wa msikiti hauna maana yoyote kama akida yako ni chafu. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kukihifadhi kitabu chake hiki Qur'an, ameahidi kukilinda kitabu chake hiki Qur'an, hakiwezi kikabadilishwa na yoyote katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala amekihifadhi kitabu hiki na kubadilishwa na kuzidishwa na kupunguzwa. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun, sisi tumeiteremsha Qur'an na sisi tutaihifadhi Qur'an. Kwa hiyo mahma hawala a'da'u al-islam, vyovyote watakavyojaribu maadui wa Waislamu kujaribu kupunguza au kuzidisha au kubadilisha katika kitabu cha Allah, hawataweza kabisa. Ndugu zangu Waislamu, makafiri hawa wa asili yetu, maadui wa Uislamu, walijaribu kubadilisha Qur'ani lafzi moja, kalima moja, walijaribu kuliondoa katika Qur'ani, wakachapisha kopi nyingi za Mushafu Sharif, wakaondoa neno moja tu katika misahafu hiyo walioitoa kopi nyingi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa vile ameahidi kukilinda kitabu chake, qayyada al-ulama al-huffaz, wakajua kwamba kuna kalima moja wameliondoa maadui hawa. Maadui hawa waliondoa katika aya 85 ya Ali Imran, Allah aliposema wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, anayetaka dini nyingine isiyo kwa ya Uislamu, dini hiyo haitakubaliwa na mtu huyo, atakuwa katika wenye kupata hasara. Wakaondoa kalima moja katika hii ghair, wakaondoa neno ghair, ikabakia wa man yabtaghi al-islam dinan falan yuqbala minhu, anayetaka Uislamu kwa ndio dini haitakubaliwa dini hiyo ya Uislamu. Angalia maadui wa Uislamu jinsi walivyo na kaid na vitimbi vya kuharibu Uislamu. Yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim wallahu mutimmu nuri. Maulama al-Huffaz wakasoma kuanzia alif ila ya, wakajua kwamba kalima moja wamaliondoa, kalima la ghair, misahafu ile yote ikachukuliwa na ikahifadhiwa, haikusambazwa. Maadui wa Uislamu, inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Ndugu zangu Waislamu, Qur'ani itabaki hivi hivi kama ilivyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Jibril kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, itabaki hivi hivi ila yaumil qiyama, kwa sura zake na aya zake na kalimati zake na harakati zake. Hakuna kiumbe yoyote atakayeweza kusubutu kuipunguza au kuzidisha au kubadilisha maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Neema ya pili aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, wadhkuru ni'matallahi alaykum wama anzala alaykum minal kitabi wal hikma. Neema ya pili ni alhikma, wal muradu bil hikma as-sunnah an-nabawiyyah, sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ndugu zangu Waislam, sunna imekuja kwa lafzi la hikma katika Qur'an kwa aya nyingi. Imekuja sunna kwa lafzi la hikma katika suratul Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wadhkurna ma yutla alayk wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Min ayati Allah wal hikma, almuradu bil hikma as-sunnatu an-nabawiyyah. Pia katika suratul Baqara imekuja lafzi la hikma kwa maana ya sunna an-nabawiyya, sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo neema ya pili katika neema alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya suratul Baqara ni sunnatun nabawiyya. Al-Imam Shafi'i Al-Muttalibi rahimahullah yaqul وقد ذكر الله منته على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم يجز والله أعلم أن يقالها هنا الحكمة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسمى الله سبحانه وتعالى أمتاج نعم ذاكك وفيهم ببياك وكوفنش قرآن حكمة. Haijuzu kusema katika neno hili la hikma hapa isipokuwa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ndio muradi wa hikma. Waqad dhakara Allah minnatahu ala khalqihi bita'limihim alkitaba walhikma falam yajuz wallahu a'lam an yuqalaha huna alhikma illa sunnat rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السنة السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. Sunna kwa taarifi ya ulamaa alhadith ni iliyonasibishiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ni maneno yake au vitendo vyake au uthibitisho wake au sifa ya umbo lake au tabia zake. Hii ndio sunna inda almuhaddithin. Na ndugu zangu wa Islam, ni makosa kufasiri neno sunna kwamba ni jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu na ukiliwacha hupati madhambi. Ni sunna maelezo hayo na taarifu hiyo, kwamba as-sunna bi maana al-mustahab, ukifanya unapata thawabu, ukiwacha hupati madhambi. Walhaqu was-sawab an yuqal as-sunnatu tashmalu al-amra wan-nahy. Sunna inakusanya maamrisho ya Mtume SAW na pia makatazo yake. Idhan kuna sunna za lazima ambazo ukizifanya unapata thawabu, ukiwacha unapata madhambi. Na kuna sunna tarkia, sunna ya kuwacha, ambapo ukifanya unapata madhambi. Na kuna sunna hiyo ya mustahabu, ambapo ukifanya unapata thawabu na ukiwacha hupati madhambi. Kwa hiyo kuna sunna wajiba, kuna sunna za lazima ambazo ukifanya unapata thawabu, ukiwacha unapata madhambi. Ziko nyingi, lakini minha i'fa'ul lihya, kufuga ndevu ni katika sunna alwajiba, sunna za lazima, ambapo ukiweka ndevu nyingi unapata thawabu, ukifuta ndevu na ukunyawa ndevu unapata madhambi. Hii ni moja katika sunna hizo za wajibu. Kwa hiyo ni makosa kufasiri sunna kwamba eti sunna ukifanya unapata thawabu, ukiwacha hupati madhambi. Sio hivyo, sio taarifa inda ahli alhadith. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala amezifanya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni msingi wa sheria ya Uislamu. As-sunna an-nabawiyya ndiyo msingi wa pili baada ya kitabu cha Allah Qur'an. Baada ya kitabu cha Allah Qur'an ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sheria hii ya Uislamu. Kwa hiyo sunna ni wahi, kama ilivyo Qur'ani ni wahi, kadhalika sunnatu an-nabawiyya wahyun min Allah, ni wahi unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya Waislamu unapomtajia hoja kutoka katika sunna nabawiya sahiha, anakwambia nataka Qur'an, wanatosheka na Qur'an kwa madai yao. Kwa madai yao wao ni Qur'aniyun, hawataki sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sijui wanasali vipi, sijui sala zao ziko vipi, kwa sababu katika Qur'an hakuna nguzo za swala 14. Katika Qur'an hakuna tashahud, hakuna tashahud ya kwanza wala ya pili. Wanasali vipi sala zao hawa sala tano? Ikiwa wanataka Qur'ani peke yao, sala zao ziko vipi hawa? Sababu tashahudi zote ziko katika sunna an-nabawiyya sahiha. Nguzo za sala zimetajwa katika sunna, wajibati za sala zimetajwa katika sunna. Kwa hiyo sio wa kweli wanaosema kwamba wao ni Qur'ani yun, hawana ukweli wowote. Sababu Qur'ani inahimiza Waislamu wafuate sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Alilokuleteeni Mtume lichukueni mlifanye, alilokukatazi nalo liwacheni. Haya inaamrisha asikilizwe na kufuatwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni waongo wanaodai kwamba wao ni Qur'ani yun, hawataki hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alilielezea jambo hili kwamba kutakuja watu katika umati wake watapinga hadithi zake na sunna zake. Fi sunan at-Tirmidhi an Abi Rafi' radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ahu. Fahamuni, mimi nimepewa kitabu na mfano wa kitabu pamoja naye. Ma huwa mithlu al-kitab? As-sunna. Inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ahu. Mimi nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja na Qur'ani, ni sunna. Thumma qala, ala yushiku rajulun shab'anu ala arikatihi yaqul alaykum bihadha alquran fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh wama wajadtum fihi min haramin fa'harrimuh wa innama harrama rasulullah kama harrama Allah. Tumenasema fahamuni, atakurubia mtu mwenye kushiba amekaa juu ya kochi lake na kitanda chake, anasema jilazimisheni na hii Qur'ani peke yake. Alaikum bihadha alquran, nalopata katika Qur'ani la halal li halalisheni, nalopata la haramu katika Qur'ani li haramisheni. Tumesema wa innama harrama rasulullah kama harrama Allah, alilo ni haramisha mtume ni kama ameharamisha Allah. Man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza, mwenye kumtii mtume ndio amemtii Allah. Kwa hiyo wanaosema kwamba wao wanatosheka na Qur'ani ni waongo, bado hawajaikubali Qur'an wata sunna, bado hawajaikubali Qur'an, sababu Qur'ani inaamrisha ta'atul rasuli sallallahu alayhi wasallam na kuchukua sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, Qur'ani ndivyo inavyoamrisha. Kwa hiyo kukataa sunna za mtume ni dhalal, kukataa sunna za mtume ni halak. Ayubu Sikhtiyani rahimahullah yaqul idha haddathta ar-rajula bis-sunna faqala da'ni min hadha wa hadithna min al-Qur'an fa'lam annahu dhallun mudhillun. Mtu ukimpa hadithi akikwambia hatutaki hadithi, tunataka utuzungumzie Qur'an, jua kwamba huu ni dhal mudhil, amepotea na anapoteza watu. Fa inna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam sharra ahkaman wa harrama umuran lam tudhkar fil Qur'an, mtume ameweka hukumu akaharimisha mambo mengi ambayo hayakutajwa katika Qur'an. Idhan lazima kila muislam aitakini na aamini kwamba Qur'ani na sunna yote ni wahyi min Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, mtume hatamki kutokana na hawaza nafsi yake isipokuwa ni wahyi aliyofunuliwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan as-sunnah wahyun kama Qur'an, sunna ni wahyi kama Qur'an. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت